جگہ لکھ کے لگا دیا ہے ڈون کے سیکھے تھوکیے مت، تھوکنا منع ہے، لکھا ہوا یہ نہیں، ٹرین میں جہاز میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے تھوکنا، اور اسپتال میں خاص طور پہ لکھا ہوا ہے کہ تھوکنا منع ہے. کیوں؟ اس لیے ان کو پتا ہے کہ ان کی تھوک میں کتنی برکتیں ہیں، کہ جو بیماری نہیں ہے وہ بھی لگ جائے گی. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں ان سے کون ہے، جائے جا کے تھوک ڈالے، لے جاؤ ان کو پکڑ کے، تم کہتے ہو کہ نبی ہمارے ہی ایسے بشر تھے تو تم بھی بشر ہو، چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتی آنکھ میں تھوک ڈالتے تھے اس کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی، چلو تم بھی ڈالو. تو یہ خدا کے واسطے ایسا کرنا بیٹھنا، کہیں آپ لوگ واقعی یہ تجربہ کرنے کے لیے لے جاؤ کسی کو تو وہ جتنی اس کی آنکھ ہے وہ بھی چلی جائے گی، ایسا کرنا لینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک میں یہ کمال تھا، کھارے کنویں میں ڈالتے تھے وہ میٹھا ہو جاتا تھا، کٹے ہوئے جسم پر لگاتے تھے وہ جڑ جاتا تھا، خاک میں ڈال دیا تو وہ مرہم بن گئی، خاک شفا بن گئی، اندھی آنکھوں میں ڈالتے تھے وہ بینا ہو جاتی تھی. جنگ بدر میں وہ دو نوجوان دو بچے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، ان میں سے ایک کے بازو کو کاٹا گیا تھا لیکن وہ تسمہ لگا رہا، پوری طرح بازو جدا نہیں ہوا تھا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے اپنی تھوک مبارک لگا کے اس کے بازو کو باندھ دیا، تین دن کے بعد کھولا گیا تو وہ بازو اس طرح جوڑا ہوا تھا جیسے کبھی کٹا بھی نہیں تھا. کیا ان لوگوں میں بھی یہی چیز ہے؟ ذرا اونچی کہیے تو پھر یہ برابری کس بنیاد سے کرتے ہیں؟ میرے نبی پاک کی تو تھوک میں اتنی برکتیں ہیں جو ان کی پوری قوم میں نہیں، اور ہو سکتی بھی نہیں. یہ لوگ انہیں کافروں کی طرح نبی کی عظمت کا انکار کر رہے تھے، وہ نبی کے رسول ہونے اور نبی ہونے کا انکار کرتے تھے، ان کی موجودات کی ان کے سچے ہونے کا انکار کرتے تھے. یہ عظمت رسول کا انکار کر رہے ہیں، یہ انہی کے جیسے ہیں، انہی کی پیروی کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی خیر نہیں کما رہے، یہ بھی موجودات دیکھ کر جان کر نہیں مانتے ہیں، تو سمجھ لو یہ بھی انکار کرنے والوں جیسے. فرمائشی موجود خود مانگ کر جو موجود دیکھے پھر بھی یہ لوگ مانے نہیں. آئیے میں آپ کو ایک اور فرمائشی موجودے کی بھی بات سنا دوں، پہلے بھی آپ نے بارہا سنی ہوئی ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا. ابو جہل اینڈ پارٹی، پارٹیاں تھی ابو جہل اینڈ پارٹی اور اس کے ساتھی، اس کے چیلے، اس کے ہم نوا، اس کے رفقا اور اس کا ساتھ دینے والے، اس کے حامی، یمن کے بادشاہ حبیب ابن مالک یمنی کے پاس گئے. اے بادشاہ، ہماری قوم میں، ہماری برادری میں ایک شخص جو بڑا نیک تھا، صادق اور امین تھا، بڑا شرم و حیا والا تھا، اچانک پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، کوئی جن سے مٹ گیا ہے، کوئی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، یا کوئی دماغی طور پر توازن میں فرق آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ہمارے خداؤں کو وہ جھوٹا کہتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے. ہماری برادری کا ہے وہ، ہماری قوم کا ہے، ہم اس کے خلاف کھل کر کوئی کاروائی کر سکتے نہیں ہیں، ہمارے خداؤں کو تو بھی مانتا ہے، تو ہمارا ہم مذہب ہے. اس نے نئے دین کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، ہم تیرے پاس آئے ہیں ہماری مدد کر, اس شخص کا کوئی علاج کر, ورنہ ہمارا جو حال ہوگا تو ہوگا, تیرا بھی معاملہ ویسا ہی ہو جائے گا. ہم تیرے پاس امداد کے لیے آئے ہیں, فریاد لے کر آئے ہیں, ہماری مدد کر. بادشاہ نے پوچھا وہ کون ہے, انہوں نے تفصیلات وغیرہ بتائی. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح فوری طور پر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا, تم لوگ آئے ہو, مکے آنے ہو, معزز لوگ ہو, تو میں خود مکہ چل کر آؤں گا, آ کر اس سے ملاقات کروں گا, اس کو دیکھوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا چاہیے. ابو جہل نے کہا بادشاہ تو کہاں اتنی تکلیف کرے گا, جہاں سے چلے گا سفر کر کے وہاں آئے گا, وہ ایک ہی تو آدمی ہے, دو آدمی تو بھیج دے اپنے ساتھ تھوڑے سے لشکر کے, چند فوجی وغیرہ تو بھیج دے جو وہاں پر جا کے کاروائی کر لے. آج اللہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروانا چاہتا تھا. سب کہے محاج اللہ. اس نے کہا کہ تو چند آدمی بھیج دے, تجھے اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے. بادشاہ نے کہا میں اس طرح کاروائی کرتا نہیں ہوں. ابو جہل نے کہا آپ آؤ گے تو ہمیں ڈر ہے کہ وہ جادوگر ہے, کہیں اس کا جادو آپ پر بھی نہ چل جائے, کیونکہ وہ ایسی جادوگری دکھاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہرتا نہیں, تو ہمیں تو تیرا بھی ڈر ہے. بادشاہ نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں, ایک ہی آدمی ہے نا, تم لوگ کیوں اتنا اس سے گھبرائے ہوئے ہو. میں آؤں گا, ملوں گا اس سے, دیکھوں گا, پھر بات چیت کریں گا. بڑی انہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح وہیں سے چند آدمی ساتھ کر دے اور ان کا کام بن جائے, لیکن بادشاہ مانا نہیں. اس نے کہا میں آؤں گا, تو آرام اس نے بھیج دیا بعد میں کہ میں آ رہا ہوں. ابو جہل اینڈ پارٹی شہر سے باہر اس کے استقبال کو گئی, شہر سے باہر خیمے لگائے گئے, وہاں وہ ٹھہرے بڑی شان سے, بڑے کروکر سے. ابو جہل نے کہا بادشاہ فوراً بس دو بندے بھیج اور جو اس کا کام کرایا جلدی یہاں پر کاروائی کا حکم دے دے. بادشاہ نے کہا میں ابھی آیا ہوں, اتنے دور سے چل کے آیا ہوں, مجھے اس سے مل لینے دو, بات کر بادشاہ اس سے ملنا نا. ملنا بڑا خطرناک ہوگا, تم اس کو دیکھو گے, اگر تم نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو ہمیں ڈر ہے کہ تم پر بھی اس کا جادو چل جائے گا اور وہ کاروائی کر دے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مقصد پورا نہ ہو. اور بھیجنے کے بندے بھیج دے, اسے ملنے کی ضرورت نہیں. بادشاہ نے کہا کیوں گھبرائے ہوئے اتنا, کیا بات ہے, تم کہتے ہو وہ جادوگر ہے, میرے پاس جادوگر موجود ہے. جادوگروں نے کہا ہے ابو جہل تو ہمارے بادشاہ کی توہین کرتا, ہم بڑے بڑے جادوگر ہیں, ہمارے جیسا جادوگر کسی ماں نے جنا نہیں. تو کہتا ہے کہ وہ جادو کر دے گا, ہم بھی بیٹھے ہیں, وہ جادو کرے گا تو ہمیں بھی جادو آتا ہے, ہم بھی بڑے جادوگر ہیں, مقابلہ کر لیں گے. ابو جہل بڑا پریشان کہ اگر اس کو یہاں بلایا گیا, ملاقات ہوئی تو پھر کوئی چانس نہیں, پھر کوئی گنجائش نہیں, کیونکہ جو اس کو دیکھتا ہے اس پر اس کا جادو ہو جاتا ہے. بڑا پریشان بادشاہ نے بندے بھیجے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے. بندے آئے بادشاہ تھے کہ جی یمن کا بادشاہ حبیب ابن مالک یمنی آپ کو یاد کرتا ہے. حضور نے فرمایا میں تو انتظار کر رہا ہوں, میں تو انتظار کر. صحابہ نے کہا حضور ہمیں جانے دیجئے, ان کے ارادے ٹھیک نہیں معلوم ہوتے, یہ لوگ بڑے زور شور میں ہیں, ہمیں ان کی نیتیں ان کے ارادے درست معلوم نہیں ہوتے, ہمیں جانے دیجئے. سرکار نے فرمایا میرے ساتھیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں جانتا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں پتا نہیں تھا, اس سے جس سے رب نہیں چھپا اس سے کسی اور نے کیا چھپنا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے, ابو جان نے ادھر بادشاہ سے کہا، بادشاہ ایک بات میری مان لینا، جب وہ نبی آئے تو اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہونا، کیونکہ دشمن کی تعظیم نہیں کی جاتی، اگر کسی کو دشمن کہا جائے تو پھر اس کی تعظیم نہیں کی جاتی، تو جب وہ آئے تو اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہونا، کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ ہم اس پر تعظیم دیں گے، تو پھر تعظیم دی تو پھر دشمنی کیسی، پھر مخالفت کیسی، تو اس کو تعظیم نہیں دینی، کھڑے نہیں ہونا۔ ہم نے کہا بہت اچھا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تم کہتے ہو نہیں کھڑے ہوں گے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ابو جہل بار بار کہہ رہا ہے، دیکھنا بھائی میری بات یاد رکھنا، جب وہ آئے کھڑے نہیں ہونا۔ اور ساتھ ہی ساتھیوں سے کہہ رہا ہے، یار میں نے تو اس لیے اس بادشاہ کو بلا لیا تھا، یہ آئے گا آڈر کرنے کا کام ہو جائے گا، اس نے ان کو بلا لیا، اب وہ یہاں آئیں گے تو جادو چلے گا، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے جو اس کو دیکھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، مستانہ ہو جاتا ہے، کہیں بات الٹی نہ پڑ جائے، لوگوں نے کہا اب جو بلایا ہے تو دیکھ تماشا، گھبراتا کیوں ہے، جو کچھ ہونا چاہیے بس بڑا رہا پریشان ہے، اور ساتھ ساتھ کرنا چل دیا سب لوگ، میں سب کو کہہ رہا ہوں کھڑے نہیں ہونا، گھبرا نہیں آپ لے لے دے۔ ادھر سرکار دو عالم تشریف لائے، دربان نے آ کر بتایا جی وہ تشریف لے آئے ہیں، بادشاہ نے کہا ان کو اندر بلاؤ۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں داخل ہوئے اور بادشاہ کی نظر آپ پر پڑی، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کھڑا ہوا تو اب کون بیٹھا رہے، بادشاہ کے کھڑے ہونے پہ باقی سب بھی کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ آگے بڑھا حضور کے استقبال کو، اس نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے تھے، راجے دیکھے تھے، بڑے راج کرنے والے دیکھے، بڑے بڑے حکیم دیکھے تھے، زمین دیکھے تھے، کرو کر والے دیکھے تھے، شاہانہ لباس والے دیکھے تھے، شاہانہ تم طرح والے دیکھے تھے، مگر اس نے کبھی بدوہا کے چہرے والا نہیں دیکھا تھا، بنیل کی زلفوں والا نہیں دیکھا تھا، مذاق کی آنکھوں والا نہیں دیکھا تھا، علم نشرہ کے سینے والا نہیں دیکھا تھا، دعالم کے راست والا نہیں دیکھا تھا، عرش کی معراج والا نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ آگے بڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنے تخت پر لے گیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ابو جہل کہنے لگا دیکھا، میں پہلے کہتا تھا کہ اس کو یہاں نہ بلاؤ، وہ اگر آ گیا تو بادشاہ پر بھی جادو چل جائے گا، دیکھو بادشاہ نے کس طرح استقبال کیا ہے، کتنی تعظیم دی ہے۔ لوگوں نے کہا چپ کر، اب جو ہوتا ہے دیکھ، جب تم نے بلایا ہے اب جو ہوتا ہے اس کو دیکھ، ابھی جادو چل گیا، جادو چل گیا، اگر چپ کر کے بیٹھ گئے، سارے کے سارے حضور کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، مگر ابو جہل کھڑا، ابو جہل کھڑا نہیں ہوا۔ آج بھی جو نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، کس کے طریقے پر ہے، بس یہاں سے آپ سمجھ لیں، زیادہ بحث کی ضرورت ہے، سب کھڑے ہو گئے، یہ کھڑا نہیں ہوا، اس کو نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا پسند نہیں ہوا، آج بھی جو نہیں ہوتے اسی کے طریقے پر۔ میرے دوستو آپ گزر دو، آج بھی وہ لوگ جو نبی کی تعظیم کو کھڑے نہیں ہوتے اور کھڑے ہونے سے منع کرتے ہیں، یہ لوگ ابو جہل کے طریقے پر ہیں، ورنہ نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا یہ تو فرشتوں کا کام، فرشتے کھڑے ہوئے، صحابہ کھڑے ہوئے، انبیاء کھڑے ہوئے، نہیں کھڑا ہوا تو ابو جہل نہیں ہوا۔ حبیب ابن مالک یمنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا، حال احوال پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں بلایا گیا, کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا جی میں نے یہ سنا ہے, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی نئے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. ہمارے خداؤں کو, ان لوگوں کے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں اور آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جو پہلے کبھی سنی نہیں گئی, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کس کہنے کی اجازت؟ اس نے کہا جی ضرور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر تقریر فرمائی, خطبہ ارشاد فرمایا. جب آپ نے تقریر شروع کی, بادشاہ بھی سن رہا تھا. وہ بادشاہ اپنے ساتھ جادوگر لایا تھا, حکیم ڈاکٹر لایا تھا اور جادو کا علاج کرنے والے لایا تھا, علماء لایا تھا, نجومی لایا تھا, سب وہ ساتھ لے کر آیا تھا تاکہ جس طرح کا بھی معاملہ پیش آئے گا اس طرح کی کاروائی کی جائے گی. سب کے سب موجود تھے, ابو جہل اینڈ پارٹی بھی موجود تھی, سب نبی پاک کا خطبہ سن رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توحید, اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی, پھر اپنی رسالت کا بیان کیا, قرآن پڑھ کے سنایا, جو پیغام اللہ کی طرف سے ملا اس کو سنایا. بادشاہ بڑے غور سے بڑی توجہ سے آپ کے ارشادات سن رہا تھا. ابو جہل کہنے لگا دیکھو دیکھو کتنے غور سے سن رہا ہے, میں پہلے کہتا تھا آپ نبی کو نہ بلاؤ, دیکھو کتنا متاثر ہو رہا ہے سر, دیکھو گاڑ میں ہلا رہا ہے, کتنی واہ واہ ہو رہی ہے. لوگوں نے کہا تو بار بار بول رہا ہے, چپ کر جا, جو ہوتا ہے اب دے, گھبراتا کیوں ہے, بادشاہ کو بلایا وہ فیصلہ کر لے گا. جب تقریر ختم ہو گئی تو بادشاہ نے کہا آپ مجھے چند لمحوں کی مہلت دیجیے, میں اپنے کابینہ سے اپنے وزیروں ساتھیوں سے کچھ باتیں کر لوں, کچھ مشورہ کر لوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور کرے. بادشاہ علماء کو, جادوگروں کو, طبیبوں کو, ڈاکٹروں کو, نجومیوں کو ایک ساتھ لے گیا اور پوچھا کہ بتاؤ جادوگروں, بتاؤ کیا یہ شخص جادوگر لگتا ہے؟ جادوگروں نے کہا اے بادشاہ ہم نے بڑے بڑے جادوگر دیکھے ہیں, چہرے کے لحاظ سے, بشرے کے لحاظ سے یہ شخص جادوگر نہیں لگتا, یہ شخص ہرگز جادوگر نہیں لگتا, اس کے چہرے کی نورانیت دیکھو, چمکتا ہوا چہرہ ہے, یہ سب ہمیں جادوگر معلوم نہیں ہوتا. علماء سے پوچھا کیوں بھائی, کیا کہتے ہو, یہ سب پاگل تو نہیں ہے, دیوانہ تو نہیں ہے؟ علماء نے کہا تو نے سنا نہیں, تقریر نہیں سنی, کیا دیوانے ایسی باتیں کرتے, پاگل ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیسے موتی تھے جو اس کے منہ سے جھڑ رہے تھے, کیا پیاری تقریر تھی, پھول جلتے ہوئے لگ رہے تھے, کتنی پیاری پیاری باتیں کی ہیں. یہ شخص ذہنی طور پر بھی بالکل درست ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں. بادشاہ نے حکیموں سے پوچھا کیوں بھائی یہ بیمار تو نہیں؟ طبیبوں نے کہا بادشاہ بیمار ایسے ہوتے ہیں, یہ بیمار نہیں, یہ تو وہ ہے کہ بیمار پر نظر ڈالتے تو اس کو تندرست کرتے ہیں. اللہ یہ بیمار نہیں, یہ تو کسی بیمار پر نظر ڈال دے تو وہ تندرست رہنا ہو جائے, بیمار بھی نہیں ہے. اور بھی آصف والوں نے, نجومیوں نے, انہوں نے بھی اپنی اپنی رائے دی کہ بادشاہ ہم نے تو ایسا اس سے پہلے دیکھا نہیں. جادوگروں نے کہا اے بادشاہ ایک بات ہم تجھے بتاتے ہیں, جادو کا اثر آسمان یا آسمان کی چیزوں پر نہیں ہوتا, جادو کا اثر آسمان یا آسمان کی چیزوں پر نہیں ہوتا. اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور تم اس کا امتحان لینا چاہتے ہو تو اس سے فرمائشی معجزہ مانگو. بات یہاں سے چلی تھی نا جس کے لیے سارا واقعہ سنایا, فرمائی کی معجزہ مانگو اور اسے یہ کہو کہ اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دو. اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو چاند کو دو ٹکڑے کرو, وہ دو ٹکڑے ہو جائے اور پھر آپس میں جڑ جائے. اگر یہ ایسا کر کے دکھا دے تو پھر یہ اللہ کا سچا نبی ہے, ورنہ پھر کوئی اور بات ہے. ہم تجھے یہ کام کی بات بتا رہے ہیں جو تجھے جادوگروں کے سوا اور کوئی بتا نہیں سکتا, ہم نے تجھے بتا دیا. بادشاہ واپس آیا اور آ کر کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کیا آپ کوئی معجزہ بھی دکھا سکتے ہیں؟ ابو جہل کہنے لگا, لو اب تو بالکل ہی کام خراب ہو گیا. معجزے پر بات نہیں ہے, معجزے تو وہ ایک کیا ہزار دکھا دے گا, ہم روز دیکھتے. اگر معجزے پر بات آئی ہے تو پھر اب تو کام بالکل ہی خراب, اب تو بیڑا بالکل ہی غرق ہو. میں پہلے کہتا تھا اس کو نہ بلاؤ, اس کو نہ بلاؤ, میری کسی نے نہیں مانی, لوگ چپ کرنا ہے کہ نہیں, چوری کیے جا رہا, بلایا کر دیکھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بادشاہ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا, جی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ہمارے پاس کھڑے کھڑے انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیں اور پھر ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو جوڑ دیں. اور دوسری بات میرے دل کی بات ہے, وہ بتا بھی دے اس کو ٹھیک بھی کر دیں, کیونکہ نجومی کاہن دل کی بات تو بتا سکتا ہے اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا. دوسری بات میرے دل کی بات ہے, وہ بتا بھی دے اور وہ ٹھیک بھی کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بادشاہ تو نے اپنے وزیروں ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے, مجھے بھی دو منٹ مہلت دے دے, میں اپنے رب سے پوچھ لوں. جی بالکل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خیمے سے باہر ہو کر دو رکعت نماز ادا کی. دعا کے لیے ہاتھ ابھی اٹھائے تھے, رب نے فرمایا, محبوب کیا مانگنے لگے ہو؟ کیا یہ کہنے لگے ہو کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے؟ محبوب یہ چاند کیا, یہ سورج کیا, یہ آسمان کیا, یہ زمین, یہ پہاڑ, یہ سب کیا؟ یہ ہم نے پہلے سے ہی سب تمہارے تابع کر دیے, تم ہمارے تابع, ہماری خدائی تمہارے تابع. محبوب تم ہو, تم ہمارے, ہم اور ہمارا سب کچھ تمہارا. یہی کہنے لگے نا, چاند دو ٹکڑے ہو جائے. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ, جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے ہم نے سب کچھ تمہارے لیے مقدر کر دیا, تمہارے تابع مطیع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی تشریف لائے, فرمایا, بادشاہ ذرا اندھیرا ہو لینے دو, چاند کو اچھی طرح روشن نمایاں ہو جانے دو, تمہارا فرمائشی مطلوبہ معجزہ بھی پورا کر دیا جائے گا. ابو جہل کہنے لگا, لو میں پہلے ہی کہتا تھا کہ اگر معجزے میں بات آ گئی تو وہ معجزہ جو بھی مانگو گے کر کے دکھا دے گا. بادشاہ نے کہا, ہے ابو جہل شور کرنے کی ضرورت نہیں, تم نے مجھے بلایا, مجھے دیکھنے دے, بات ہو جانے دے. یہ جب آپ شام ہو گئی, جب زمین پر اندھیرا پھیل گیا, آسمان پر چاند چمکنے لگا, وہ آسمان کا چاند چمک رہا تھا, لوگ اس آسمان کو دیکھ رہے تھے, باقی آسمان پر چمکنے والے چاند کو, اور صحابہ اللہ کے اس چاند کو دیکھ رہے تھے. اعلی حضرت جھوم اٹھے, فرماتے ہیں, یہ جو محروم آتے ہیں اطلاع آتا نور کا, مہر کہتے ہیں سورج کو، ماہ کہتے ہیں چاند کو، ماہ مہینہ، آپ اسی سے چاند سے ہی نکلا نا، ماہ ماہ مہینہ، یہ جو مہر آتے ہیں اتنا آتا دور کا آتا بھیک تیرے نام کی ہے اختیار دور کا بھیک تیرے نام کی ہے اختیار دور کا یہ سب آپ کے نام کی تو بھیک ہے جس کی وجہ سے چاند بھی روشن ہے سورج بھی روشن ہے نور ان کو کیوں کہتے ہیں آپ ہی کا تو نور ہے ان میں دیجیے جناب چاند چمک رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات چاہتے تھے چاند کی طرف دیکھو ذرا گزار کو کا دیکھو چاند کی طرف ادھر نبی پاک نے اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ کیا چاند تو ٹکڑے ہو گیا چاند چاند دو ٹکڑے ہو گئے چاند دو ٹکڑے ہو گئے شبت ماہر انگوشتے شبی شبت یہ پنجا کون سا پنجا ہے نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے نبی کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے قرآن میں اللہ فرماتا میں نہیں کہتا نبی کا ہاتھ کس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اس ہاتھ کی پوری برکتیں کون بیان کر سکتا ہے اس ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ ہوا چاند تو ٹکڑے ہو گیا چاند اپنی جگہ سے ہٹا جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑی ہے جس کو زمین پر کائنات کی سب سے پہلی پہاڑی کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ میں یہ پہاڑ ابھی موجود ہے جبل ابو قبیس اس پہاڑی سے لوگوں نے نیچے دیکھا تو ان کو ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف نظر آیا یعنی درمیان میں ان کا اتنا فاصلہ ہو گیا دونوں ٹکڑوں میں جتنا پہاڑی کا فاصلہ چاند تو بلندی پر تھا نیچے نہیں آیا تھا تو یہ سمجھ لیا کہ حضور کے پاس آ گیا تھا وہاں سے تھوڑا سا جھکا اور اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا پہاڑی کا فاصلہ تھا درمیان کی اس کی موٹائی حجم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ کیا چاند اسی طرح پھر جڑ گیا اور ایک روایت میں ہے کہ اس چاند سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھے چنانچہ چاند نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت فرماتے ہیں فرماتے ہیں تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجا چر گیا حضور آپ کے ہاتھوں کی برکت سے کیا جانے آپ کی ایک انگلی میں یہ کمال کہ تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجا چر گیا اور تیری مرضی آ گیا سورج پھرا آپ کی مرضی ہوئی سورج واپس آیا آپ کی ایک انگلی اٹھی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا ابو جان چوسنے لگا جادو ہو گیا جادو ہو گیا جادو ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو جوڑنے کے بعد فرمایا ہے بادشاہ تو نے مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا اپنے دل کی بات بھی سن لے تیرے دل کی بات یہ ہے کہ تیری ایک ہی بیٹی ہے تیری صرف ایک ہی اولاد ایک ہی بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بہری ہے ہاتھوں سے لولی ہے پاؤں سے لنگڑی ہے زبان سے گونگی ہے تو بادشاہ ہے تجھے بہت شرم آتی ہے تیری ایک ہی بیٹی وہ بھی معذور ہے ریٹائرڈ ہے تیری کیس ہے اس میں جتنے نقص ہیں تو تجھے اس وجہ سے شرم آتی ہے تجھے اچھا نہیں لگتا تو اے بادشاہ تو چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے تم تو یہاں کھڑا ہوا ہے جا واپس جا کے اپنی بیٹی کو بھی تندرست کر دیا ہے اللہ بادشاہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت شکریہ میں گھر جاتا ہوں جا کر دیکھوں گا اگر میری بیٹی درست ہو گئی ہوئی میں اپنے بارے میں آپ کو اطلاع کر دوں گا اس نے ابو جہل میں نے یہ جان لیا ہے کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے یہ بیمار نہیں ہے یہ کوئی پاگل دیوانہ نہیں ہے میرا دل گواہی کہتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا ابو جہل خاسر و ناکام نامراد واپس ہوا بادشاہ واپس گھر گیا دروازے پر اس کی وہی لڑکی استقبال کرنے کو موجود تھی بادشاہ نے کہا بیٹی تو ٹھیک ہو گئی تو اچھی ہو گئی لڑکی نے کہا بابا وہ اللہ کا نبی جو میرے پاس مکے میں کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کر کے چار سو دو ٹکڑے کر رہا تھا وہیں سے اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے بھی تندرست کر دیا اللہ یا رسول اللہ بابا میں نے تو اس وقت سے جب سے ان کا دیدار کیا ہے میں تو ان کی دیوانی ہو گئی ہوں مجھے تو ان سے محبت ہو گئی میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہی کے قدموں میں چلی جاؤں انہی کے پاس رہوں بابا میں تو ان کا کلمہ پڑھتی ہوں تم نہیں پڑھتے لڑکی کہنے لگی میرا تو اب ان کے بغیر دل نہیں لگتا شاعر ترجمانی کرتا ہے اس لڑکی نے کیا کیا کہا اس لڑکی نے کہا میں نے جن کا جلوہ کیا وہ کون تھے ایک ماہ مدن گورا سا بدن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے فغن اور سنا کے سخن میرا لوٹ گئے سب تن من دھن وہ دکھا کے فغن اور سنا کے سخن میرا لوٹ گئے سب تن من دھن بابا میں نے کلمہ پڑھ لیا تم بھی کلمہ پڑھ لو میرے دوستوں اور بزرگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائشی موجودہ دیکھنے والے تسلیم کر لیا انہوں نے لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے پھر بھی نہیں مانا ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن بات کر دوں پہلے بھی آپ کو یہ بات سنائی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں نیل آرم اسٹرانگ جو چاند پر گیا اس نے خود اس بات کا اقرار کیا جب وہ چاند سے واپس آیا تو میں نے اس کا انٹرویو خود پڑھا ہے اس میں دو باتیں اس کی میں نے خاص طور پر نوٹ کی ہیں اس نے پہلی بات تو یہ کی کہ چاند میں اس نے ایک لمبا شگاف دیکھا شگاف جانتے ہیں چیر کا کٹ کا نشان یعنی کسی چیز کو کاٹ کے جس طرح بعد میں جوڑا جائے تو نشان رہ جاتا ہے اس نے کہا میں نے ایک بہت لمبا شگاف دیکھا ہے یہ اس بات کی علامت ہے میرے نبی کا معجزہ سچا میرے نبی کا معجزہ سچا. قرآن بھی کہتا ہے اس طرح بس اس کا ون شکل کا مر قیامت قریب آ گئی اور جان تو ٹکڑے ہو گیا. میرے دوستوں اور بزرگوں دوسری بات یہ کہ جب وہ واپس آیا تو حکومت امریکہ نے اس کو ساری دنیا کے دورے پر بھیجا کہ اس کو بھیجا جائے. یہ پہلا شخص ہے جس نے چاند پر قدم رکھا تاکہ امریکہ کی شہرت ہو. تو وہ شخص دورے پر نکلے, جب دورہ کرتے ہوئے وہ مصر پہنچا, مصر کے شہر قاہرہ ایجپٹ میں, تو وہاں کسی میٹنگ سے واپس اپنے ہوٹل آ رہا تھا. جب وہ گاڑی سے نیچے اترا اتفاق سے اذان کا ٹائم تھا, اذان ہو رہی تھی اور مؤذن پڑھ رہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو وہ ہوٹل میں جاتے جاتے رک گیا. اس نے پوچھا یہ کائی کی آواز ہے, کون ہے یہ کائی کی آواز لگا رہا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت نماز کی کال بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے, یہ اس کے الفاظ ہیں. اس نے کہا مجھے ان سے ملواؤ, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ یہی آواز میں نے چاند پر بھی سنی. اس کے ساتھیوں نے فوراً اس کو ہوٹل کے کمرے میں لے جا کے بند کیا. پیچھے امریکہ کو اطلاع دی کہ یہاں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں. حکومت نے کہا اس کو واپس لے آؤ ورنہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے. یہ بات اخباروں میں چھپی, پاکستان کے اخباروں میں بھی چھپی. میرے دوستوں اور بزرگوں اس بات کو کوئی مانے نہ مانے, اس کے ماننے نہ ماننے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, لیکن نبی کا معجزہ اس میں کوئی شک نہیں. بات بہت دور چلی گئی, میں بہت معافی چاہتا ہوں. میں نے اس بات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو آج بھی دو تین معجزے سنائے, ابھی بیان باقی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے اسی بیان کو مزید آگے بڑھاؤں گا.